geval. En dan hadden we vraag 15 nog. Gisteren is eindelijk de trailer onthuld van lang verwachte reunie van welke serie, waarbij onze spraakmaker zo vriendelijk was om alvast het antwoord te geven. Oh, weet ik niet. Echt niet? Nee. Nou ja, Mark Duyt het zei al. Friends, riep hij heel enthousiast. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ja, ja jammer, Mark. Dank je wel. Maar had hij niet gehoord. Ja, ik deed mijn best. Ik deed wel zo mijn best. En het was ook buiten de tijd trouwens. En wij moeten streng zijn natuurlijk. 7 waren goed in die tweede ronde. Maal 9 kom je op een score, Pieter, van 63. Dus vooralsnog voldoende. Maar even afwachten wat de quizkandidaat vanmorgen gaat doen. Oké, dankjewel. Dankjewel voor het meespelen. En jullie allemaal, jullie heel veel succes. En natuurlijk ook een mooie dag nog. Dankjewel. Sven zit hier, van 1 op 1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. De Rekenkamer deelde het flinke tikken uit gisteren ook aan het ministerie van Defensie en constateerde tegelijkertijd dat de politiek te veel van de krijgsmacht vraagt en te weinig wil betalen. Mm-hmm. De gevolgen zagen we vorige maand al met de aankondiging dat een van onze fregatten tijdelijk voor een paar jaar uit de vaart wordt genomen. Ik ga praten met de chef materieel en mensen bij Defensie. Dat is de staatssecretaris daar. Barbara Visser is mijn gast, zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En Dorot Megens is hier voor het laatste nieuws. Greenpeace stapt naar de rechter om een strenger stikstofbeleid af te dwingen. Volgens de milieuorganisatie overtreedt de overheid met de huidige stikstofwet Europese regels en moet de uitstoot veel sneller naar beneden. Greenpeace wijst erop dat wetenschappelijk is bewezen dat te veel stikstof schadelijk is. Ook vanochtend doet de politie nog onderzoek in Broek in Waterland, dorp bij Amsterdam, waar gisteren de achtervolging eindigde van een groep overvallers. Mogelijk wordt er nog gezocht naar een buit van de overval. De NAM heeft in Drenthe een gasput al voor een groot deel leeggepompt, nog voordat daar toestemming voor was gegeven door het ministerie. Blijkt uit een reconstructie van de regionale omroepen in Drenthe en Groningen, platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money. Ze baseren zich op 2500 documenten van de gemeente Assen. En de burgemeester van Chicago gunt interviews over haar 2-jarige ambtsjubileum alleen aan journalisten van kleur. Lori Lightfoot wil hiermee het gebrek aan diversiteit op nieuwsredacties aan de kaak stellen. Lightfoot is de eerste zwarte vrouw en openlijk homoseksueel die burgemeester werd van Chicago. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Flinke tik gisteren op de vingers van het ministerie van Defensie. Afzender, de Algemene Rekenkamer, die een ernstige onvolkomenheid constateert. Defensie heeft gebrekkig zicht op de staat van het eigen vastgoed en jarenlang onvoldoende geld vrijgemaakt voor onderhoud. Aldus de Rekenkamer, die verder vaststelt dat de politiek opdrachten geeft aan de krijgsmacht die in disbalans zijn met het beschikbare budget. Simpel gezegd, de politiek vraagt te veel, maar wil er te weinig voor betalen. De gevolgen zagen we bijvoorbeeld vorige maand met de aankondiging dat de Van Spijk voor jaren uit de vaart zal moeten worden genomen. Er is simpelweg te weinig personeel voor het fregat en ook op de zusterschepen is een schreeuwend personeelsgebrek. En zo kannibaliseert de marine noodgedwongen haar eigen vloot. De cri de coeur van de nieuwe commandant der strijdkrachten een paar weken terug kwam dan ook niet bepaald uit de lucht vallen. De krijgsmacht heeft dringend behoefte aan 4 miljard extra. Anders kan die niet langer voldoen aan zijn grondwettelijke plicht. Barbara Visser is staatssecretaris van Defensie, belast met materieel en personeel. Mevrouw Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u inmiddels afgegleden naar het niveau chef plakband, pleisters en naaigaren? Nee. Ik ben nog steeds heel erg trots op deze organisatie die ondanks alles, en ook vorig jaar met COVID en nog steeds met COVID natuurlijk, heel goed heeft gepresteerd, al onze mensen. Ja, dus het valt allemaal reuze mee? Nee, het valt niet reuze mee. Er zijn genoeg problemen in onze organisatie. Maar ik vind het juist het bijzondere aan deze organisatie dat ondanks alles, dat deze organisatie altijd alles ziet als het glas is half vol. En dat is echt de kracht van de organisatie, maar soms ook een valkuil. Maar dat is dan wel afhankelijk van de grootte van het glas? Absoluut. En dat glas mag ook groter. Daar zijn we ook de afgelopen periode hebben nadrukkelijk ook voor gepleit. Dat zullen we ook blijven doen. De minister en ik zelf samen met de commandant der strijdkrachten en eigenlijk ook alle commandanten van alle defensieonderdelen hebben er juist voor gepleit de komende jaren. Kijk nou vooruit, 15 jaar vooruit. We zijn een grote organisatie, een mammoetanker, en daarom moet je juist vooruit plannen en kijken. En we hebben ook in kaart gebracht wat dat dan allemaal betekent en wat het dan allemaal kost. En dat is niet mals. Nee. En gaat u nog elke dag met het grootste plezier van de wereld naar uw werk? Absoluut. Ik weet niet, ik kan u niet zien, dus ik kan niet in uw ogen kijken. Maar als u het ziet, dan ziet u, dat ik lach in ieder geval. Want ik doe dit met alle liefde. Mevrouw Visser, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Eerst maar eens even naar die tik op de vingers van de Rekenkamer gisteren. U hebt te weinig zicht op het vastgoed en te weinig geld uitgetrokken voor onderhoud. Uw reactie graag. Ik herken het, want ik heb zelf ook geconstateerd. Dat ik aantrad, in een van de eerste maanden dat ik aantrad, kreeg ik het bericht dat een gebouw waar onze mensen sliepen moest worden ontruimd. Vanwege de veiligheidssituatie. Dus toen heb ik gevraagd, hoe staat het eigenlijk met de staat van ons vastgoed? We hebben 11.000 gebouwen, ook gebouwen waar allerlei mensen slapen. Dus dat heb ik laten inventariseren. En daar is uitgekomen dat ik 5 miljard aan achterstanden moet inhalen. 1 miljard moet investeren in verduurzaming. En dat, dan ga ik ervan uit dat alles op orde is. Dat dat alleen maar de achterstanden zijn. 6 miljard? Nee, 6 miljard. Maar zolang ik niet investeer, gaan die achterstanden lopen ook alleen maar op. Want je investeert eigenlijk niet in preventief onderhoud, zoals dat zo mooi heet. Ja. Maar je bent eigenlijk alleen maar dakgoot aan het repareren, ramen, toiletten, wat je ook maar kunt verzinnen, wat je ziet in een gebouw. Ja, waarom investeert dus die achterstand niet, loopt? Nou, omdat ik op tal van fronten, gelukkig in dit kabinet, hebben extra kunnen investeren. 1,5 miljard, tussentijd ook iets extra erbij. Dus 1,7 miljard per jaar structureel. Maar dat is niet genoeg. We hebben in de defensievisie laten zien dat er eigenlijk 13 tot 17 miljard bij zou moeten richting 2035 structureel per jaar. Om het op orde te brengen. En dat geldt ook voor vastgoed. Daar zal ook extra geld bij moeten. Maar hetzelfde geldt ook voor materieel, hetzelfde geldt ook voor personeel, hetzelfde geldt ook voor munitie. Dus het is steeds een kwestie van keuzes maken. Die maken we iedere dag. Maar we hebben nu in ieder geval het inzicht en het overzicht. En we maken daar ook keuzes steeds iedere dag in. Maar er zal ook voor de toekomst, zullen daar keuzes in moeten worden gemaakt. En daar zijn we ook mee bezig. Ja, ook en desalniettemin constateert de Rekenkamer een ernstige onvolkomenheid. Ja. Dat is een zware onvoldoende op uw rapport. Ja, en daar baal ik natuurlijk ook van. Maar ik heb hem zelf ook voor mezelf geconstateerd. Het is niet dat hij onverwachts kwam. Ja. We hebben niet voor niks, heb ik het zelf ook inzichtelijk gemaakt. Ik noemde u een aantal bedragen, zo kan ik er nog een flink aantal noemen. Ja. Om inzichtelijk te maken dat we echt aan de slag moeten. Dat er keuzes moeten worden gemaakt. Als je alles wil, ook van die krijgsmacht. En als je dat niet wil, ja, dan zul je moeten accepteren dat bepaalde taken door de krijgsmacht niet meer kunnen worden uitgevoerd. Ja. Het regeerakkoord waar u verantwoordelijk voor bent, dat wil zeggen waar u uw handtekening onder heeft gezet, schrijft voor: Nederland dient te beschikken over een krijgsmacht die is opgewassen tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders. Daartoe investeert het kabinet in een forse uitbreiding van cybercapaciteit en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen en versterkt zijn rol in de digitale beveiliging en bewaking van Nederland vanuit zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid. En eerder in het regeerakkoord staat: het kabinet zal de investeringen in defensie fors opvoeren. De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar. De basisgereedheid wordt op orde gebracht. De operationele inzetbaarheid wordt vergroot en de noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel worden toekomstbestendig gefinancierd. Ja, het was en het is ook een hele mooie eerste stap, maar is niet voldoende. Dat hebben we ook direct vanaf de eerste dag ook gezegd. Maar er is van dat regeerakkoord dus geen bal terechtgekomen. Nou, dat zijn uw woorden, die herken ik absoluut niet. Want we hebben juist die 1,7 miljard, want dat is het uiteindelijk geworden, structureel, juist heel erg goed besteed. U heeft ook kunnen lezen, als u al die stapels papier van gisteren ook heeft kunnen doornemen. Zeker, heb ik. Dat als het bijvoorbeeld gaat om de werkbeleving van onze medewerkers, dat die ontzettend is toegenomen, dus ook het werkplezier. En dat zit juist in een aantal zaken die te maken hebben met grote vervangingstrajecten. En of het nou de vergatten zijn, zoals u nu die ook noemde. Maar ook als het gaat om de kleding, ook als het gaat om gebouwen, want ik noemde wel de achterstanden, maar we hebben ook in die tussentijd juist geïnvesteerd ook in dingen die direct de mensen raken, munitievoorraden. Er zijn tal van dingen waar nu in geïnvesteerd wordt. En dat merken we nu eigenlijk ook op de werkvloer. Betekent niet dat er geen problemen zijn, absoluut niet. Nee, maar die basisgereedheid die op orde moet worden gebracht en de operationele inzetbaarheid. Wij kunnen alleen maar constateren, gezien het bericht van dat fregat dat uit de vaart wordt genomen en het feit dat er niet een volledige bemanning is voor de andere schepen, dat die niet 24/7, zoals dat dan in goed Nederlands heet, op volle sterkte beschikbaar zijn, dat die basisgereedheid en die operationele inzetbaarheid nog steeds rammelt. Nou ja, we werken er dagelijks aan. Het is geen vast gegeven. U moet zich voorstellen, operationele gereedheid gaat erover dat je personeel, dat je voldoende personeel hebt en dat het goed opgeleid is. Ja. En dat je ook het materieel hebt dat je ook kunt inzetten en dat het ook nog eens geoefend is. Dus je hebt ook met die mensen en middelen ook de afgelopen periode kunnen oefenen. Nou, als we kijken naar het afgelopen jaar door COVID, hebben we een flink aantal oefeningen niet kunnen doen, bijvoorbeeld. Omdat we ook niet konden reizen, allerlei beperkingen in landen. Ja, dus dan neemt je gereedheid ook af. Als we kijken structureel, dan zien wij inderdaad dat we, als het gaat om personeel, technisch personeel echt een uitdaging is. Maar ook als het gaat om het materieel. Niet voor niks dat wij investeren in de vlootvernieuwing van de marine. Precies om deze redenen. Want dat is wat er gebeurt als je dus jarenlang niet investeert in vernieuwing. Dan leidt dat ertoe dat dingen sneller verouderen. dan heb je geen reserveonderdelen meer, omdat ze niet meer worden gemaakt. Nee. En dan gaan dingen aan de kant. Maar... precies de redenen waarom we moeten investeren. En ja. Ik zou willen dat die vergatten al morgen er waren. Alleen we willen juist vergatten die up-to-date zijn, nieuw zijn. Ja, en die worden nu ontworpen. En die hoop ik zo snel als mogelijk in de vaart natuurlijk te krijgen. Want daar zitten onze mensen op te wachten. Dus reden te meer om te investeren in defensie. Ja, wanneer zijn die nieuwe vergatten er, denkt u? Ja, die zullen het komende. Nou, we zitten er nu in. Dus de komende jaren zullen die instromen vervangen. Het samen met België. Maar duurt dat 4 jaar, 5 jaar, 10 jaar? De komende paar jaar zal het gaan instromen. Ze moeten nu worden ontworpen. We zitten nu samen met een aantal bedrijven om tafel om ze te ontwerpen. En dan zullen ze moeten worden gebouwd. En de komende jaren moeten instromen. Dus vanaf 2025 zullen de vergatten in gaan stromen. Niet alleen bij ons, maar ook bij België. Maar daar moeten we allemaal afspraken over maken. Maar hoe eerder, hoe beter. Maar het feit dat dat nu wordt gedaan, ook onderzeeboten, dat we daar hebben gezegd, we willen 4 onderzeeboten die we willen vervangen ook. Het zijn allemaal zaken, ja, je hebt ze niet morgen direct op de plank liggen, omdat je ze zelf nog moet of ontwerpen of bouwen. Nee. Het duurt gewoon een tijd. Ja. Maar dat dus laat dus zien dat je echt moet investeren. Ja, goed. Daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Toch nog even over die van Spijk. Dat is, als ik goed ben geïnformeerd, een opleidingsvergat ook, toch? Ja. En als je een nieuw personeel wil aantrekken, moet je dat opleiden? Ja. Bij voorkeur aan boord van een fregat, lijkt me. Ja, en wij zullen ook opnieuw op andere fregatten dat ook gaan doen. De Van Spijk, we zouden ook een aantal van de fregatten ook uit de vaart al nemen. Want dat is een continu proces. Dat als het gaat om onze fregatten, dat ze ook onderhouden moeten worden. Hier is het iets eerder gegaan. Maar het blijft een feit dat wij technisch personeel, zijn we niet de enige in Nederland overigens. Dat een aandachtspunt blijft om die te vinden en te binden ook aan de organisatie. En daar heeft de marine ook last van. Maar niet alleen de marine. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de luchtmacht, maar ook voor de landmacht. Ja, is het een probleem om extra nieuwe mensen te krijgen? Is de animo van mensen om te solliciteren bij de krijgsmacht naar beneden gegaan? Nee, die is juist omhoog gegaan. En we zien ook als het gaat om de afgelopen 2 jaar dat het aantal mensen dat zeg maar binnen Defensie blijft. Zoals u weet hebben wij jaarlijks dat er allerlei mensen onze organisatie verlaten. We zijn de enige organisatie in Nederland waarbij je zeg maar 3 jaar of zo rond, voordat je 35 wordt, krijgt te horen of je mag blijven of niet. Ja. Dus jaarlijks 4000 mensen die naar binnen gaan en jaarlijks 4000 militairen ongeveer die naar buiten gaan. En nu voor de tweede keer op rij dat er meer militairen blijven dan dat er weggaan. En dat zien we als een positief signaal als het gaat om dat mensen ook, zoals ik u zei, de werkbeleving is omhoog gegaan. En ook de waardering en ook de trots op de organisatie. En dat zijn voor mij belangrijke dingen. Ja, nou is er jarenlang bezuinigd op Defensie. Echt jarenlang. Veel waarschuwingen geweest. Jongens, wat je wegdoet krijg je nooit meer terug. Ook de kennis, kunde en expertise en ervaring niet. Dat zijn jullie daar nu allemaal op dat departement zo goed en zo kwaad met de beschikbare middelen als het gaat aan het inhalen. Maar dan lezen we toch ook in de krant dat er nog wel eens wat misgaat. Een voertuig voor de luchtmobiele brigade. Een virtueel voertuig, zal ik maar zeggen, althans besteld als virtueel voertuig, moet worden aangepast aan de eisen voor de krijgsmacht. Extra bepantsering bijvoorbeeld. Komt er voorlopig niet. Ja, we zijn druk bezig met de fabrikant om te kijken hoe we tot een voertuig kunnen komen dat ook in de Chinook kan of ook volledig bepanzerd kan. Want het is er niet. Het is een product dat ontwikkeld moet worden. En dat is eigenlijk, als je kijkt naar heel veel defensiemateriaal, het zijn niet de dingen die je standaard ergens kunt inkopen. Het zijn dingen die je moet ontwikkelen heel vaak, waarbij je ook de hoogste kwaliteit wil. Want dat zijn je mensen die op pad gaan met een missie. En die moeten ook goed beschermd worden. Maar dit voertuig was besteld bij de Duitsers via een aanbesteding. Nou, die Duitsers kunnen vanwege de aanpassingen dat niet leveren, want het hele chassis moet opnieuw worden ontworpen. Wij zijn begrepen? Nog in gesprek met de leverancier. En ik kan er nu in openbaarheid helemaal geen iets over zeggen. Maar zoals het geldt, wij hebben juist in dit project 6000 voertuigen. Er worden flink aantal voertuigen vervangen. Bijvoorbeeld 2800 vrachtwagens. Het is een compleet wagenpark wat wordt vervangen. Maar die vrachtwagens passen weer niet in de garage. Nou, waar het om gaat is dat wij... Ik heb zelf in die hele oude vrachtwagens gereden. Uit de jaren 80 kan ik u vertellen. Dat rijdt niet makkelijk. En daar reden onze mensen nog mee. Dus we hebben daar fors in geïnvesteerd om die te vervangen. En dan kan ik de keuze maken. Ga ik eerst het vastgoed vervangen en dan pas nieuw materieel aanschaffen? Of ga ik kijken of ik die vrachtwagens en ik moet ook nog die vastgoedportefeuille gaan vervangen? Het is allebei. Ja. En dat is het dilemma dat ik u aan het begin aangaf. Ik zou willen dat ik alles in één keer volledig direct goed zou kunnen doen. Dat gaat niet. Dus je zult daartussen oplossingen moeten vinden. Dus als het gaat om in Oorschot, dat betekent dus dat we op een andere locatie bepaalde onderhoudswerkzaamheden zullen moeten doen, zolang er niet bepaalde garages klaar zijn. Ja. Het is zoals het is. Dit is ook weer het pragmatisme dat we moeten vinden. Ja. Want als ik eerst de vastgoedportefeuille op orde zou moeten brengen, dan heb ik 6 miljard nodig, minimaal. En die heb ik niet. Dus ja, dan geldt gewoon dat ik liever wil dat die vrachtwagens rijden. Dat mijn mannen en vrouwen daar tevreden over zijn. Dat ze modern zijn, dat ze goed beschermd zijn. Ja. En daar is in geïnvesteerd en die stromen binnen. En daar ben ik blij mee. Ja. Hoe zit het trouwens met de voertuigen van de mariniers? Want die zouden ook vervanging krijgen. Die dingen passen alleen niet op landingsvaartuigen. Ja, ze passen er wel op, maar ze kunnen er niet op en eraf. Want de laadklep is te... De mariniers krijgen ook gewoon hele goede nieuwe voertuigen. En dat is, het zijn heel veel. Want wat ik zei, we gaan eigenlijk het complete voertuigenpark van de hele krijgsmacht vervangen. Dus dat zijn een fors aantal voertuigen. Het zijn allemaal verschillende projecten met heel veel dingen daarin. Soms gaan er dingen in mis. En die zijn gelukkig ook tijdig erkend en herkend. Bijvoorbeeld als het gaat om de mariniers. En ik zal binnenkort de Kamer informeren over welke voertuigen de mariniers wel gaan krijgen. En ik denk dat ze daar ontzettend blij mee zullen zijn. Ah, dus daar is de kogel door de kerk. Nou ja, de Kamer gaat uiteindelijk, moet hier ook over spreken. Maar wat mij betreft is dan de kogel door de kerk voor wat betreft de mariniers. Maar daar zal ik de Kamer binnenkort over informeren. Goed, dan nog even naar het andere luchtmacht of krijgsmachtonderdeel, de luchtmacht. Ja. U hebt 9 extra F-35's besteld. Die komen ook? Ja. Staat de rest van wat we al hebben nog steeds aan de grond? Nee, ze vliegen gewoon. En ik denk als u... Naar Friesland bijvoorbeeld gaat en u gaat eens vragen in de gemeenteraad van Leeuwarden. Die had er gisteren een vergadering over bijvoorbeeld. Die zullen ook zeggen dat er gevlogen wordt. Want dat is ook door COVID hebben we dit jaar juist, of afgelopen jaar ook, en ook dit jaar heel veel oefeningen in het buitenland niet kunnen doen. We proberen de geluidsoverlast in Nederland altijd zoveel mogelijk te beperken. Maar ze stonden aan de grond vanwege motorproblemen. Dat wil zeggen beschadiging aan de motor, vermoedelijk te maken met de start- en landingsbaan. Ja. Is dat probleem opgelost? Nou ja, de start- en landingsbaan, daar wordt naar gekeken hoe we... Want dat had te maken met gruis, zoals dat heet. En dat was in de motoren terechtgekomen. Dus daar is naar gekeken. Maar ze vliegen gewoon ook de F-16. Dus we zijn operationeel, zoals dat zo mooi heet. Goed. U zegt telkens, er moet echt flink veel geld mee. Dat zegt de Rekenkamer ook. Dat wil zeggen, als je wil voldoen aan de opdracht die de politiek geeft aan de krijgsmacht, dan is eigenlijk de conclusie dat er echt veel meer geld bij moet. De commandant der strijdkrachten, de nieuwe, die zei, ja, er moet gewoon jaarlijks 4 miljard extra bij. Nou zitten wij op een soort scharnier tussen het oude en het nieuwe kabinet. Er wordt geformeerd. Ja. Hebt u er vertrouwen bij dat de onderhandelende partijen inderdaad 4 miljard euro extra per jaar aan de krijgsmacht gaan uitdelen? De partijen moeten eerst aan tafel komen, volgens mij. Dus ik heb nog geen idee wie er aan tafel uiteindelijk met elkaar gaan komen. Ja. Daar wordt volgens mij nog over gesproken aan een andere kant hier in Den Haag. Maar het enige wat wij kunnen doen en wat wij ook doen, de minister, ikzelf, de CDS, is inzichtelijk maken wat Defensie nodig heeft, waarom wij denken dat het nodig is. En uiteindelijk is het aan de politieke partij die besluiten moeten gaan nemen straks. En er ligt er natuurlijk heel veel als het gaat om vraagstukken op tafel. Ja. Maar Defensie is een vraagstuk wat niet altijd top of mind van veel mensen is. Nou, sterker nog, bij de grote thema's die worden aangemerkt als de grote knelpunten voor de komende jaren, ontbreekt meestal in het lijstje de krijgsmacht. Ja. En als je dan kijkt naar de partijen die vermoedelijk, als ze er allemaal uit gaan komen met elkaar, zullen gaan regeren, dan wordt dat kabinet in ieder geval linkser dan het huidige kabinet. Zeer, zeer waarschijnlijk. En dan is de vraag, bij linkse partijen staat de krijgsmacht over het algemeen niet op een nummer 1 in de wensenlijstjes. Ik kan niet speculeren, dus ik weet niet wat ze gaan doen. Ik kan alleen maar aangeven wat ik vind dat op dit moment nodig zou zijn voor de krijgsmacht. En dat zijn die investeringen. En ik merk altijd in kamerdebatten van links tot rechts dat er juist een grote betrokkenheid is bij de krijgsmacht. Dat mensen ook willen dat het beter wordt voor onze mensen. En dat zit dan eigenlijk op alle mogelijke manieren die je maar kunt verzinnen. Van munitie tot aan de fregatten die je net bijvoorbeeld ook noemde. Maar ook als het gaat om kleding, ook als het gaat om de gebouwen, ook als het gaat om de salarissen. Dat zijn allemaal onderwerpen die de Kamer keer op keer agendeert. Terecht ook, vind ik. Daar zal ook geld bij moeten. En ja, dan is het aan die formatietafel om daar ook invulling aan te gaan geven. Dus ik roep die partijen dan ook bij deze op om dat om te zetten naar daden bij de volgende formatieronde. Wat is de absolute bodem? Nou, ik ga niet spreken over bodem. Ik kan alleen maar aangeven wat ik denk dat er nodig zal zijn voor Defensie. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met de minister en met de commandant de strijdkrachten. Ja, dat is aangeven, dus extra 4 miljard per jaar structureel bovenop wat er nu is. Als je kijkt naar de vraagstukken waar we zitten, dan komen we op het Europees gemiddelde. We hebben met elkaar afgesproken 2024 het NAVO, 2% dat we daarop zouden moeten uitkomen. Als je dit zou doen, 4 miljard is net iets meer, maar 4 miljard, dan kom je op het Europees gemiddelde uit. En dat is volgens mij een bedrag waarbij we in ieder geval invulling kunnen gaan geven aan de vraagstukken die er zijn. Of het nou gaat om dreigingen die u net ook noemde in cyber, maar ook gewoon fysieke dreigingen die er zijn, kunnen voldoen aan een deel binnen ons NAVO-verbondgenootschap. Kunnen voldoen aan vraagstukken binnen Europa, maar ook gewoon binnen Nederland ervoor zorgen dat het dagelijks gewoon veilig blijft. Dat doen we niet alleen, doen we ook samen met de politie. Ja. Maar daar hebben we ook gewoon een eigenstandige rol in. En die rol moeten we kunnen vervullen. En daar is 4 miljard voor nodig. Ja, nou, 4 miljard zit je op het Europese gemiddelde, maar voldoen we nog steeds niet aan de NAVO-norm. Nee, dat ligt nog een paar miljard hoger per jaar. Ja. Ja, dus het is, en die belofte heeft Nederland wel gedaan. Het is ongeveer 1,91 geloof ik uit mijn hoofd. Het verandert nog wel eens die berekeningen. Maar dan zit je bijna tegen die 2% zit je daar tegenaan. Ja. Maar dan zit je niet op die 2%. Nee, dat klopt. Nee. Dus eigenlijk is 4 miljard dus de bodem. Nou ja, wij kunnen aangeven wat wij denken nodig te hebben. Ik zit zelf niet aan tafel voor die formatieronde. Ik mag wel weer via dit radioprogramma in ieder geval aangeven vanuit Defensie wat er nodig is. En als er geen geld bij komt, laat ik het dan maar zo formuleren, dan zullen er gewoon keuzes moeten worden gemaakt. En dan kan keuzes de krijgsmacht dus niet meer voldoen aan wat de politiek van de krijgsmacht vraagt? Nou ja, we zijn er vrij helder in. Wij kunnen nu al niet voldoen aan onze grondwettelijke taken. Dat kan nu al niet. Dus wij staan in de grondwet. Wij hebben een taak om het Koninkrijk der Nederlanden te beschermen. Wij hebben een taak om de internationale rechtsorde te bevorderen. Wij hebben een taak, als in Nederland wordt gevraagd door een burgemeester bijvoorbeeld om bijstand, om daar invulling aan te geven. En we zijn op dit moment niet in staat om die 3 taken op een goede manier in te vullen. En als er dus geen geld bij komt, dan zul je dus keuze moeten gaan maken. U begon over het vastgoed. Ja, dan zullen we ergens die keuze moeten gaan maken. Of er vergatten, of als het gaat bij de landmacht, kan eigenlijk ieder krijgsmacht onderdeel nu afgaan. Dan zul je daar keuze in moeten gaan maken. Dus dat is eigenlijk de kernboodschap. Er is geld nodig. Wil je dat wij die grondwettelijke taak op een goede manier kunnen uitvoeren, dan zal er geld bij moeten. Nou zit u in uw werkkamer, die nog steeds iets weggeeft van een boudoir. U mag daar ook werkelijk geen gordijn vervangen, want dat is geloof ik een rijksmonument. Er gelden hier bepaalde regels voor, die soms kafkiaans zijn. Ja, dat. Ja. Zou u willen terugkeren in een volgende kabinetsperiode in die kamer? Ja, in deze kamer, u kent mijn persoonlijke smaak, u weet ook wat ik van deze kamer vind. Dus ik zou in deze kamer niet per se willen terugkeren. Laat ik dan, maar het ligt ook aan de kamer, om dat ook direct aan te geven. Maar ik heb met veel plezier, doe ik het nog steeds. Want het is nog steeds, dat is het voordeel van een groot uitvoeringsdepartement, een grote uitvoeringsorganisatie. Het werk gaat gewoon door. Ja. Met alle praktische dingen die erbij komen. Dus ik ben nog iedere dag druk bezig. En dat zal ik tot de laatste snik dat ik het hier kan doen als staatssecretaris, zal ik dat ook blijven doen. Ja, maar bent u beschikbaar voor een volgend kabinet? Ik heb geen idee of er wanneer een nieuw kabinet gaat komen. Ik heb besloten om niet op de lijst te gaan staan voor de Kamer. Dat is een hele bewuste keuze geweest. Omdat ik denk dat het ook tijd is om iets anders te doen buiten de politiek. En ik denk dat ik dat ook ga doen. Buiten de politiek? Ja. Dus maar ik weet nog helemaal niet wat. Dus ik, net wat ik u zei, ik ben nog zo, het is nog zo druk eigenlijk hier binnen Defensie. Ja. En ik heb me voorgenomen, ik heb mijn familie al bijna 2 jaar niet meer gezien. Die woont in Kroatië. Dus ik ga, zodra het weer kan, ga ik gewoon eerst rustig mijn familie bezoeken in Kroatië deze zomer. En dan ga ik daar eens over rustig even over nadenken. Ja, maar het is dus uitgesloten dat u opnieuw bewindsvrouw wordt. Ik heb 1 ding geleerd in mijn hele leven. En ik zei net al wat over Kroatië. Daar heb ik gezien hoe in 1 moment je leven kan veranderen door een burgeroorlog. Ja, u was getuige van het begin van die oorlog, hè, als meisje. Precies, ik sluit niks uit in het leven. Het leven loopt altijd anders. Maar u zegt net, ik kies voor een carrière buiten de politiek. Maar ik ben niet voor niks ooit de politiek ingegaan. Omdat ik echt iets heb dat ik vind dat je vanuit mijn rechtvaardigheidsgevoel, dat ik een bijdrage moest leveren aan de Nederlandse maatschappij. Dat doe ik nog steeds. Ik hou ook van alles wat ik nu op dit moment doe. En ik sluit nooit uit dat ik nog steeds iets met de politiek zal doen. Maar op dit moment heb ik wel de bewuste keuze genomen om niet meer in de Kamer te gaan zitten. Wat hierna de wereld gaat brengen voor mij, geen idee. Maar ik ga eerst gewoon mijn familie eens bezoeken. Want die heb ik toch wel echt heel erg gemist. Ja, betekent dat dat u ook gaat emigreren richting Kroatië of niet? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Dus u blijft wel in Nederland? Oh, absoluut. Ik hou van Kroatië. Ik ben er geboren en mijn familie woont er. Dus dat betekent ook een hele nauwe band natuurlijk. Maar ik hou echt van Nederland. Ik zou niet in een ander land willen wonen. Maar u bent niet beschikbaar dus voor een nieuwe post bij Defensie in een volgend kabinet? Dit is een soort wat als, Sven. Ik kan heel vaak stellen. Ik ben er gewoon totaal niet mee. Het klinkt misschien raar, maar niet mee bezig. Omdat je kan het niet zien, maar er ligt een hele stapel stukken overal in deze werkkamer van hele concrete zaken die moeten worden gedaan. En ik ben er gewoon echt niet aan toegekomen om erover na te denken. Ja. Wat zal ik hiernaast gaan doen? Maar wel een bewuste keuze genomen om niet op die Tweede Kamerlijst te gaan staan. Ja, goed, die keuze hebt u gemaakt. Het zal ongetwijfeld bij de keuze of u überhaupt nog ergens in dat politieke bedrijf als bewindspersoon dan wil terugkeren ook wel afhangen. En zeker op dat departement waar u nu zit. Stel dat u bijvoorbeeld minister wordt. Aan het einde van de gang is een andere kamer. Ook een hele mooie kamer trouwens. Met Michiel de Ruiter aan de muur. Dat is de kamer van de minister. Maar dat zal dan, neem ik aan, toch ook wel afhangen van het extra bedrag dat wordt uitgetrokken in een nieuwe kabinetsperiode voor de krijgsmacht, of niet? Je blijft het proberen. Ja. Nee, wat ik belangrijk vind. Nee, maar ook vanuit. Maar dat kun je ook te zien ook in de doorrekeningen van het VVD-verkiezingsprogramma. Overal waar ik kan, zal ik ook binnen mijn eigen partij blijven het pleidooi hanteren dat er geld nodig is voor Defensie. Dat zal ik blijven doen, in welke hoedanigheid dan ook. Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie. Hartelijk dank voor uw tijd vanuit Den Haag. Hier gaat de Nieuwsbv verder met Natasja Gibbs. Wij melden ons morgen weer. Ik wens u een hele fijne middag. KRO NCRV. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Verrek zeg. Met Peter de Bie. En dan gebeurt er iets heel raars. En Mieke van der Wij. Dat idee van een wereldspeler zijn, dat waart nog steeds rond. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Ja, Urbanus ken ik wel. Daar heeft hij nog mee geknikkerd, joh. De Politieke Week met Kees Boonman. Ja, dan kom je op 90 zetels en ik zou zeggen, waarom zo ingewikkeld doen? En niet te vergeten, de boekenrubriek. U schrijft prachtige gedichten, maar wat doet u eigenlijk? Weekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja. Dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent. Een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Bij de ziekte multiple sclerose raakt de beschermlaag rondom de zenuwen beschadigd. Hierdoor ontstaat kortsluiting, bereiken signalen uit de hersenen het lichaam niet meer en vallen bepaalde functies uit. In MS Centrum Noord-Nederland onderzoeken wij hoe we deze beschermlaag kunnen herstellen. Steun dit belangrijke onderzoek via msresearch.nl. Ik ben Jan Meijlof, MS-neuroloog en hoofd van het MS Centrum Noord-Nederland. Bezwaar die energietransitie. Moet er nog ver? De energietransitie komt voor rekening van de nieuwe generatie en niet van de industrie. Als je kijkt naar het energieverbruik in Nederland, wordt de helft afgenomen door de grote industrie. Stand van Nederland, Generatie Next van WNL. Vanavond 10 over 10, NPO 2. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. 12 uur.